ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังในเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าประมาณ60นาทีเป็นประจำทุกวันให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้มีความแจ่มแจ้งจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบไปในทางที่จะลดละกิเลสทำจิตใจของเราให้มีความนุ่มเย็นให้มีความอ่อนเหมาะสามารถในการที่จะพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขอันเกษมได้แน่นอนในการฟังธรรมของเรานี้ท่านผู้ฟังก็มีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นแม่ข่ายเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เรามีรายการดีๆมากันฟังได้ทุกวันทุกวันในแต่ละวันนั้นท่านฟังข้าพเจ้าก็จะเลือกเรื่องราวข้อมูลเนื้อหาบางจุดบางประเด็นที่เราจะเคยได้ฟังแล้วพอมาขยายความทำความเข้าใจแม่ยิ่งมีความลึกซึ้งละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกหรือบางเรื่องราวเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องราวใหม่ๆทำให้เรามีความรู้กว้างขวางเป็นรายละเอียดต่างๆยังรวมถึงเรื่องราวที่เราสามารถจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยท่านฟังเพราะว่าในบริบทเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศบอกไว้ในสมัยก่อนเนี่ยการค้าขายก็ไปด้วยเกวียนไม่ได้ไปด้วยเครื่องบินเหมือนอย่างที่เราไปในปัจจุบันราชพาหนะก็เป็นช้างเป็นม้าสมัยนี้เป็นรถไฟฟ้าก็มีรถไฟต่างๆก็มีสมัยก่อนก็ยังอาศัยทำการเกษตรสมัยนี้นี่ก็มีสตาร์ทอัพมีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆมีสมัยก่อนก็ยังต้องส่งจดหมายมีทูตมีอะไรเดินทางไปสมัยนี้เราก็ส่งอีเมลแชทข้อความไลน์หากันโทรหากันได้เลยซึ่งในบริบทที่มีความแตกต่างกันในสภาพของการดำเนินชีวิตเนี่ยท่านฟังการปรับใช้ธรรมะก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปแน่นอนว่าคุณเราก็ตาก็เหมือนเดิมหูจมูกลิ้นกายและใจก็ยังมีเหมือนเดิมนี่แหละแต่สิ่งที่ไปดูเป็นรูปเสียงที่ได้ฟังกลิ่นที่ดมมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เวลารับมาแล้วก็เป็นภาษาเหมือนเดิมหลักการธรรมนั้นจึงยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่รูปแบบในการที่จะมองจะเห็นการไปปรับใช้อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งในความแตกต่างกันนี่แหละท่านผู้ฟังที่เราบอกว่าเรามีคำถามในการที่เราจะไปปรับใช้หรือสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้เราจะนำไปปรับยังไงใช้ยังไงแก้ไขให้มันเข้ากับสถานการณ์อย่างไรซึ่งท่านฟังนั้นสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้เพื่อที่จะถามคำถามต่างๆเหล่านี้โดยติดต่อมาทางเว็บไซต์ที่ puretamma.com Puredhamma.com สามารถที่จะใส่ข้อความไปตรงช่องคำถามเพื่อให้ติดต่อกลับไปเมื่อเวลาที่ตอบคำถามเสร็จแล้วหรือสำหรับคนที่มี Facebook ไปที่แฟนเพจของเราก็ได้ที่แฟนเพจเปี่ยวธรรมะแฟนเพจนี้ก็สามารถที่จะส่งเป็นอินบ็อกซ์เป็นข้อความหรือเป็นคอมเมนต์เพื่อจะถามคำถามหรือว่าเสนอแนะให้ข้อมูลอย่างใดอย่างใดได้ท่านฟังที่อาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือสะดวกใช้ไลน์ใช้ Facebook อย่างนี้จะเขียนยังเป็นจดหมายก็ได้นะสามารถส่งจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 ติดต่อกันมาแล้วทุกฝั่งข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดคุยในรายการปกติก็จะไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์ที่มีการตอบคำถามคำถามประจำสัปดาห์ก็จะไปพูดคุยกันในตอนนั้นถ้ามีเนื้อหาอื่นๆที่เพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์วันพุธอย่างนี้ก็จะนำมาพูดคุยกันวันนี้ก็มีคำถามที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์จากคุณแม่ปุ๊กลูกอาจจะชื่อปุ๊กก็เลยเรียกว่าแม่ปุ๊กหรือว่าตัวเองอายุมากแล้วก็เลยเรียกแม่ปุ๊กสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละคุณแม่ปุ๊กนี่ก็ถามมาว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุ10ขวบแล้วแต่ตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็พาไปวัดอยู่เสมอๆตอนอายุ7ขวบก็มีคนถามว่าจะบวชไหมจะบวชไหมเขาก็บอกว่าเออยังไม่บวชหรอกแต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่จะบอกเองตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้พูดนั่นคือ7ขวบนะแต่พอมาตอนนี้10ขวบปีนี้บอกว่าอ้าวผมพร้อมจะบวชแล้วคุณแม่คุณพ่อเนี่ยโอ้ยดีใจมากดีใจมากเพราะไม่ได้บังคับลูกนะแต่ว่าลูกพ่ออายุ10ขวบนี้รู้สึกว่าฉันอยากจะบวชเองจึงในช่วงปิดเทอมเนี่ยจัดให้มีการบวชละช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วทุกฝั่งช่วงปิดเทอมที่เด็กมีเวลาว่างเด็กชายคนนี้อายุ10ขวบก็เลยมีความคิดว่าจะมาบวชขอร้องกับพ่อแม่พ่อแม่ก็จึงจะจัดให้ละก็จึงเขียนข้อความมาถามว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรทั้งในความที่เด็กนั้นจะเป็นสามเณรทั้งในความที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งตัวเณรทั้งตัวพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วยังรวมถึงวิธีที่จะปฏิบัติของพ่อแม่ตอนที่ลูกบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นโทษร่วมกันเรื่องราวตรงนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นท่านพระกุมารกัสสปะที่เมื่อบวชก็ต้องตั้งแต่เป็นเณรนู่นล่ะสามเณรบัณฑิตสุขสามเณรสุมาณะสามเณรสังกิจจสามเณรยังรวมถึงท่านพระราหุลนี่ก็บวชมาตั้งแต่เป็นเณรทั้งหมดนี้ทั้งฝั่งทุกคนเลยเนี่ยตอนที่จะบวชนี่ก็จะมีเหตุปัจจัยมาแตกต่างกันนะแต่จะรวมดูๆแล้วได้เหมือนกันแต่ข้อที่หนึ่งนั้นก็คือว่ามีศรัทธาซะก่อนมีศรัทธามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดศรัทธานั้นอาจจะแตกต่างกันกรณีของท่านพระกุมารกัสสปะพอรู้ว่าโอ้ยแม่ฉันเป็นภิกษุณีอายุ7ขวบ8ขวบนี่แหละก็เลยคิดว่าโอ้ยจะอยู่ครองเรือนทำไมเนี่ยบวชดีกว่าไม่เอาละโดยเหตุนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นปตักที่ทิ่มทำให้มาอาชาในนี้รู้สึกตัวขึ้นว่าโอ้นี่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแม่ฉันเป็นภิกษุณีนี่ฉันจะมาอยู่ครองเรือนได้ยังไงเกิดรู้สึกสะดุ้งขึ้นมาต้องแบบไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่นี้ก็จึงมีศรัทธาเลยเหตุให้เกิดศรัทธาของท่านพระกุมารกัสสปะนี่ก็คือรู้ความจริงว่าแม่ของตัวเองเป็นใครไม่ใช่พวกแม่นมอะไรต่างๆกรณีสังกิจจสามเณรพอรู้ว่าโอ้โหแม่นี่ตายทั้งกลมแม่ยังไม่คลอดตัวเองนี่ก็เสียชีวิตซะแล้วถูกเขาเผาตัวเองก็ไม่ไหม้โอ้รู้ความจริงคราวนี้ไม่ไหวให้ต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจึงตั้งศรัทธาไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าออกบวชเลยจะอยู่ครองเรือนด้วยสถานะแบบนี้นี่ไม่ได้ละระลึกอึกขึ้นมาได้หรือสามเณรบัณฑิตสุขสามเณรพวกนี้ก็มีศรัทธาเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยโอ้เขาก็ไปวัดทำบุญอยู่แล้วมีความคิดว่าเออถ้าลูกนี่จะบวชนะก็จะไม่ขัดใจลูกเอาทำไมก็ถึงมีศรัทธาโอ้ก็ไปวัดทำบุญอยู่เรื่อยเห็นท่านพระสารีบุตรอยู่เป็นประจำจิตใจนี่ก็นุ่มนวลมีศรัทธาอยู่มาวันหนึ่งก็มีดำริที่จะออกบวชการบวชนั้นทั้งฝั่งหมายถึงการหลีกออกจากเรือนศัพท์ที่ท่านใช้ก็ใช้คำว่าบรรพชิต กิริยาที่ใช้คือการบรรพชาซึ่งหมายถึงการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนผู้อยู่ครองเรือนไม่ได้สถานการณ์แบบนี้ความที่อยู่ครองเรือนไม่ได้ทำไมโอ้ยคนนั้นก็จะวุ่นวายคนนี้ก็จะวุ่นวายความสลดสังเวชเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่ไหวๆโอ้บวชดีกว่าไม่มีจิตใจน้อมมาอย่างนี้ซึ่งข้อแรกเลยหลังจากที่คือก่อนที่จะบวชได้ซ้ำเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็ถามทั้งสองคนเลยล่ะเด็กชายสุขะกับเด็กชายบัณฑิตนี่ว่าบวชนี่ไม่ใช่เพื่ออภิรมย์นะไม่ใช่เพื่อเล่นนะจะบวชจริงๆหรอหนูน้อยหนูน้อยทั้งสองคือเด็กชายบัณฑิตกับเด็กชายสุขะนี่ก็บอกว่าโอ้นี่ผมจะบวชจริงๆนะผมไม่ได้บวชเพื่อเล่นถ้าท่านสั่งทำอะไรเนี่ยผมจะทำหมดทุกอย่างสั่งสอนว่าไงก็จะทำตามนั้นให้กินก็จะกินไม่กินก็ไม่กินให้นั่งก็นั่งให้เดินก็เดินนี่คือสั่งสอนนี่มาในเนื้อหาของบัณฑิตสามเณรแล้วก็เรื่องของสุขสามเณรในข้อแรกสำหรับผู้ที่บวชนั้นทุกฝั่งคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบวชมาไม่ใช่มาเล่นนะหรือว่ามาบวชตามความเชื่อบวชค่าเวลาจะบวชเปลี่ยนที่อยู่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเบื้องต้นเริ่มมาเดิมทีเนี่ยบวชเพื่อพ้นทุกข์บวชเพื่อที่จะแสวงหาความสงบบวชเพื่อที่จะมาปฏิบัติให้เกิดความรู้ในอริยสัจทั้งสี่ได้ เราจะรู้ได้ไงก็ตอนนี้เราไม่รู้ก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนใครเป็นอุปชาท่านมอบหมายให้ใครมาเป็นผู้ดูแลก็ปฏิบัติตามนั้นทำตามนั้นตรงนี้หลายสำคัญหนูฟังเพราะว่าเรื่องของครูบาอาจารย์จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่สามารถจะอบรมสั่งสอนได้คือไม่ได้ปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งปล่อยขว้างตามยถากรรมแต่ว่าต้องมีการใส่ใจอบรมดูแลมีหลักสูตรอะไรที่จะบอกจะสอนกันไหมหรือว่าทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆธรรมวินัยยังไงยังไงอันนี้ต้องมีการบอกสอนนี่คือในประเด็นที่สองนะประเด็นแรกที่พูดไปนั้นก็คือศรัทธาเราต้องมีดีอยู่แล้วข้อที่สองนั้นก็คือผู้ที่อบรมสั่งสอนเพราะว่าพ่อแม่นี่จะไม่ได้เข้าไปละจะเป็นเรื่องของทางสำนักนั้นทางวัดนั้นว่าท่านจะมีวิธีการอบรมสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมได้อย่างไรไม่ไปคบเพื่อนชั่วไม่ไปทำไม่ดีหรือไม่ใช้เวลาไปอย่างสูญเสียเปล่าประโยชน์แต่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการที่ต้องมีบุคคลอบรมสั่งสอนในกรณีด้วยการมารดาบิดานี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการบรรพชาทั้งฝั่งศัพท์มาอยู่แล้วแน่นอนคือออกจากเรือนไม่ได้ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนการที่จะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกันมากก็จะทำให้เกิดความไม่สงบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติหน้าที่ของความเป็นคฤหัสถ์ในศาสนาคำสอนนี้ว่าก็คอยถวายอมิสทานบ้างคอยในการที่จะเปิดประตูต้อนรับมีเมตตาจิตทั้งทางกายทางวาจาทางใจอย่างหน้าที่ที่ทำในเรื่องของทิศทั้ง6ในความที่กฤหัสถ์นี้ต้องจะทำต่อสมณะต้องปฏิบัติตัวใน5หน้าที่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งลักษณะที่มีสามเณรในธรรมวินัยในคำสอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังสามเณรองค์แรกเลยที่เริ่มเป็นปฐมบทขึ้นมาเนี่ยก็คือสามเณรราหุลคือพระราหุลนั่นเองสามเณรราหุลเนี่ยตอนที่บวชนี่ก็ด้วยศรัทธาในความที่โอ้นี่เป็นพระบิดาพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยดูพระพุทธเจ้าแล้วก็สบายใจสุขใจเกิดศรัทธาว่าอย่างนี้นะสบายใจสุขใจเกิดศรัทธาแล้วก็มาขอสมบัติขอสมบัติแล้วก็พระพุทธเจ้าทำยังไงล่ะสมบัติที่ฝังเอาไว้7ขุมพอดีสำหรับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่โอ้อยู่นู่นอยู่ขอบมหาสมุทรข้างเหนือใต้นู่นจะไปเอายังไงก็เลยมีความคิดว่าเอางั้นเราให้สมบัติชนิดที่เป็นอริยะดีกว่าคือได้ทรัพย์ธรรมดาเนี่ยมันก็สูญหายไปได้ใช้หมดไปได้คนอื่นมาแย่งไปได้แต่ถ้าให้อริยทรัพย์นี่จะดีกว่าก็เลยประทานการบวชใ เป็นปฐมบทมาเป็นเรื่องมาว่างั้นให้มีการบวชสามเณรได้คำว่าสามเณรฟังทำความเข้าใจศัพท์ในข้อนี้หมายถึงเหล่ากอของสมณะในความเป็นศาสนาคำสอนเนี่ยทุกฝั่งคือคำสอนเนี่ยนะคำว่าศาสนานี่คือคำสอนคำสอนไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโอ้ท่านตรัสรู้แล้วเป็นพุทโธขึ้นมามีการกำหนดบทเพียรชนะแสดงธรรมไว้เป็นสวากาตธรรมนั่นคือมีธรรมโมมีพุทโธใช่ไหมมีธรรมโมด้วยใช่ไหมคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าเขาฟังธรรมะปึ้งเนี่ยโอ้ยดีมากดีมากเขาก็ขอบวชบวชมาศึกษาในธรรมะวันนี้มีเพิ่มเติมให้มันดีให้มันชอบให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่แค่คนเดียวในครั้งแรกนั้นก็มี5คนด้วยกันก็เป็นหมู่ขึ้นมาก็เลยประสงค์มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆหมู่แรกขึ้นมาละในหมู่นี้ไม่ใช่มีแค่5คนนะฟังไม่ใช่แค่มีนักบวชผู้ชายที่เป็นเทราบวชก่อนเพื่อนต่อมายังมีปูนกลางที่โอ้ก็เห็นความดีอินทรีย์อ่อนลงไปอีกก็ยังเห็นได้ยังมีพระใหม่ก็มีพระนวกะบวชใหม่มีทั้งภิกษุผู้เป็นเทระปูนกลางและผู้ใหม่สืบต่อกันมาไม่ขาดสายล่ะไม่ใช่แค่นักบวชผู้ชายยังมีนักบวชผู้หญิงที่เป็นภิกษุณีเทระภิกษุณีปูนกลางภิกษุณีใหม่ยังมีสามเณรีด้วยยังมีสามเณรด้วยนี่ตรงนี้เป็นจุดที่แบบสืบทอดต่อกันมาต่อกันมาไม่ใช่แค่นักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงบางคนยังบวชไม่ได้ดูแลพ่อแม่อยู่อย่างเงี้ยนะแต่ก็มีความคิดนึกว่าฉันจะต้องประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเป็นอุบาสกอุบาสิกาบางคนนี่โอ้ยังต้องกิจการงานครองเรือนดูแลเงินทองทำการนั่นนี่กินข้าวเย็นไปงานเลี้ยงโอ้ก็รักษาศีล8ไม่ได้แต่ก็ยังเป็นอุบาสกรักษาศีล5ได้นี่นี่คือหมู่ท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่มนุษย์ยังมีเทวดายินพรหมนี่ก็เป็นหมู่ที่ปฏิบัติตามคำสอนทีนี้อินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ฟังมีความแก่กล้าไม่เท่ากันบางคนก็จะใช้เวลานานบ้างคนอาจจะใช้เวลารวดเร็วก็ธรรมดาในลำดับขั้นตอนที่ไล่ขึ้นไปเนี่ยเอาจากสามเณรก็เป็นภิกษุใหม่ภิกษุปูนกลางภิกษุเทระขึ้นไปจากอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ผู้เห็นโทษในกามมากขึ้นฉันรักษาศีล8ได้มากขึ้นใน365วันเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะรักษาศีล5ได้ครึ่งเดียวเอาต่อมารักษาศีล5ได้เต็มศีล5ได้เต็มเป็นหลายปีเอาเพิ่มศีล8ด้วยเพิ่มอาทิตย์ละวันหรืออาทิตย์ละ2วันก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็มีความก้าวหน้าขึ้นมาสามเณรนี้ก็เหมือนกันทุกฝั่งบางทีบวชไปเดินสนเนื้ออยู่ได้เว้ยไปได้เว้ยทำงานต่างๆเข้าใจธรรมะมากขึ้นมีความรู้ความเรียนขั้นตอนการศึกษาอย่างดีก็ให้บวชไปเลยทุกฝั่งดีตัวข้าพเจ้าเองยังมานึกเสียดายว่าตัวเราน่าจะบวชมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรเมื่อก่อนยังประมาทไงก็สนใจแต่เรื่องอื่นต้องทำมาหากินต้องเรียนมันสูงสูงก็ไปตามกระบวนการตามกระแสของเขาก็ไม่ได้ประมาทไปถึงเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วแต่ว่าจะเห็นโทษภัยในวัฏฏะเนี่ยมันไม่เห็นแต่คนที่เขาเห็นโทษภัยในวัฏฏะจริงๆอ่ะสังคิจสามเณรสุขสามเณรกุมารกัสสปสามเณรผู้นี้เห็นโทษภัยในวัฏฏะจริงๆบวชจริงๆเอาจริงๆบวชจริงทำจริงได้ผลจริงๆทุกฝั่งผลที่เกิดขึ้นนี่โอ้สามัญญผลศีลสมาธิปัญญาดูนี่เป็นสามัญญผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงปิดเทอมที่อาจจะมีการจัดบวชในภาคฤดูร้อนบวชแล้วก็ดีทุกฝั่งบวชแล้วก็ดีการเรียนการสอนก็ทำให้มันถูกต้องตามธรรมวินัยครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ดูให้ดีที่ท่านจะบอกสอนให้คำแนะนำได้อย่าเป็นห่วงมากพ่อแม่ลูกก็ไปอยู่วัดแล้วก็ต้องตัดนี่ฝึกตัดฝึกละเพราะว่าบรรพชิตนี่หมายถึงผู้ที่ออกจากเรือน อย่าไปเกี่ยวข้องด้วยกันมากแต่ให้อยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์ที่นี้ก็มีคำถามแทรกขึ้นมาพอดีจากคุณนัตถิถาคุณนัตถิถาถามว่าแล้วที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยมีการบวชภาคฤดูร้อนไหมสำหรับสามเณรมีนาเมษาเนี่ยบวชหรือเปล่าหรือถ้าจะไปสมัครบวชสัก7วัน10วันเนี่ยจะได้ไหมที่วัดป่าดอนไหนโศกทางฝั่งหลวงพ่อท่านก็มีนโยบายไว้ว่าถ้าจะบวชกุลบุตรที่มีความศรัทธาเนี่ยก็ให้อย่างน้อยสักพรรษาหนึ่งคือบวช7วันเนี่ยผมพ่ายไม่เป็นเลยท่านฟังสวดมนต์บางทีก็ยังไม่ได้ให้มันได้เรื่องได้ราวก็สักพรรษาหนึ่งนี่คือบวชแบบโกนผมห่มเหลืองนะอย่างไรก็ตามท่านฟังที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยเราก็มีการจัดปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเดือนเลยทุกเดือนเดือนละครั้งครั้งละ7วันโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปิดเทอมเดือนเมษามีนาพฤษภาช่วงนี้ยิ่งจะจัดให้มันต่อเนื่องกันก็คือเราก็จะเลื่อนการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมในช่วงของเดือนมีนามาใกล้เดือนเมษามากขึ้นเพื่อให้นักเรียนคุณครูอาจารย์ผู้ปกครองพวกนี้สามารถที่จะมาเข้าได้โดยในของเดือนมีนาคมนี้ก็ตั้งแต่วันที่30มีนาจนถึงวันที่7เมษายนของเดือนเมษายนนี่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่13เมษาถึงวันที่21เมษาส่วนของเดือนพฤษภาในกระถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่7เมษาจนถึงวันที่5พฤษภาคมท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะหลีกออกจากเรือนบ้างแต่ใช้ศัพท์นี้ได้เลยว่าเป็นบรรพชิตหลีกออกจากเรือนอยู่สัก7วัน10วันอย่างนี้นะแต่ไม่ต้องกนผมห่มเหลืองเพราะมันจะยากด้วยเรื่องเครื่องแบบด้วยเรื่องวิธีการดำเนินชีวิตการกินการอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นหลายอย่างเอาเรายกไว้การบวชชนิดที่คนบ่มเหลืองจะไม่มีละแต่การบวชชนิดที่ออกจากเรือนบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนกินอยู่ตามที่จัดให้มีตารางเวลาแน่นอนได้ศึกษาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ด้วยนี่เรามีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วโดยท่านผู้ฟังที่สนใจในการปฏิบัติธรรมจะมาบวชในรูปแบบที่ยังไม่ต้องกนผมหม่มเหลืองหรือว่าบวชนอกเครื่องแบบก็ได้อ่ะสามารถไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหนโศกได้สามารถดูข้อมูลสมัครออนไลน์กฎระเบียบอะไรต่างๆปฏิทินอยู่ในนั้นหมดเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหนโศกก็ย่อ WP ย่อมาจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ DHSwpdhs.org นี่คือเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหนโศกสามารถที่จะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้นั่นคือคำถามของคุณแม่ปุ๊กและคุณนัตถิถาต่อมาเป็นคำถามของคุณสิทธะที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการุณฆาตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวที่ว่ามีบุคคลเออที่เขาว่าจะตายอยู่ไม่ไหวแล้วฉันอยากตายก็ฆ่าตัวตายนี่มันไม่ได้ก็เลยไปทำพิธีการที่เรียกว่าการุณฆาตซึ่งก็คือต้องไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะทุกฟังเสียเงินเสียทองทำเสร็จปุ๊บตีตัวขาเดียวนี่แหละแล้วก็ส่งกลับมาเป็นพัสดุศัพท์ที่เขาเรียกก็คือมีการทำการุณฆาตคนที่เขาทำนี่จากข่าวนั่นคือเนื้อหาที่มาในข่าวท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีข่าวกับคนที่เขาตัดสินใจว่าจะจบชีวิตของตัวเองโดยไปทำที่ต่างประเทศในที่นี้ก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาจะมีบริการทำพวกนี้ก็เสียเงินเป็นหลายแสนรวมแล้วเนี่ยคุณศิษาถามมาในที่นี้ว่าไอ้คนที่ฆ่าตัวตายในลักษณะนี้หรือลักษณะไหนๆก็ตามอะเขาไม่จำเป็นต้องลงนรกเสมอไปใช่หรือไม่หรือว่าต้องตกนรกเพราะเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนกันตัวอย่างเรื่องของภิกษุในสมัยพุทธกาลที่เคยได้ยินได้ฟังมาเช่นท่านพระวักกะลิขอฆ่าตัวตายต่างๆเหล่านี้เป็นกรณีเดียวกันหรือว่าเป็นอย่างไรและทำไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติไม่ให้ภิกษุฆ่าตัวตายด้วยในเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังเราท้าวความเดิมมาก่อนพระพุทธเจ้านี่ ได้บัญญัติเรื่องของการห้ามฆ่าคือฆ่าตัวเองหรือว่าฆ่าผู้อื่นสำหรับภิกษุเนี่ยนะบัญญัติไว้นี่ก็ด้วยเหตุที่ว่ามีภิกษุกลุ่มหนึ่งเขาเข้าใจผิดก็ไปพิจารณากายคตาสติอสุภสัญญาจนต้องเอือมละอาในกายมากไม่ไหวก็ให้คนอื่นฆ่าบ้างฆ่าตัวเองบ้างอันนี้ด้วยความไม่แยบคายในการปฏิบัติเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่าขันห้าเป็นตัณหาจะมาละตัณหาโดยการกำจัดขันห้านี่ไม่ถูกเอางั้นห้ามคือไม่ให้ฆ่าซึ่งพระอื่นๆที่ฆ่าตัวตายที่มีประวัติเล่ากันมาอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีท่านพระวากาลีที่แบบว่าเจ็บป่วยมากจนกระทั่งว่าโอ้ไม่ไหวปวดหัวเนี่ยเอาสัตรามาปาดคอตายหรือว่าท่านพระโกฏิกะนี่ก็ใช่รูปหนึ่งพระชนะนี่ก็ด้วย3รูปละที่นึงได้เนี่ยนะที่เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเจ็บป่วยจนทนไม่ไหวมีเวทนาแรงกล้าก็ฆ่าตัวตายถ้าดูแล้วก็คงจะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องของการฆ่าตัวตายในการที่ห้ามฆ่าเป็นศีลปาราชิกคือถ้าทำแล้วนี่ก็ขาดจากความเป็นพระทันทีล่ะคือไม่ใช่แค่ฆ่าตัวเท่านั้นยังฆ่าคนอื่นด้วยอันนี้ก็สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองอย่างเงี้ยถ้าคุณฆ่าคนอื่นโดยเจตนาคุณก็ผิดใช่ไหมต้องติดคุกเป็นคดีอาญาว่ากันไปหรือฆ่าตัวเองก็เหมือนกันนะก็ไม่ถูกกฎหมายยกเว้นในบางประเทศอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาอนุญาตให้ได้คุณจะจบชีวิตคุณก็ทำได้ของตัวเองซึ่งในที่คุณศึกษาถามมานี้ก็คือว่าเอาแล้วการกระทำอย่างนี้มันควรหรือไม่ควรคือหมายถึงว่ามันมีจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเพราะว่าถ้ามันดีแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำในขณะเดียวกันมีคนทำแล้วเช่นท่านพระชนะหรือพระบักคลีอย่างที่ว่านี่จะไปดีหรือไม่ดีอย่างไรในเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระชนะก็ตามท่านพระวักคลีหรือท่านพระโกฏิกะเนี่ยก็ขอเท้าความให้ท่านผู้ฟังตรงนี้ด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันกรณีของท่านพระชนะนี่โอ้เป็นไข้ปวดมากในตัวทั้งท้องด้วยทั้งหัวด้วยอธิบายความปวดเนี่ยโอ้เหมือนอย่างกับที่พระพุทธเจ้าทำทุกรกิริยาเลยหย่อนกว่าหน่อยหนึ่งปวดจนกระทั่งไม่ไหวเอามีดมาฆ่าตัวตายปาดคอเลือดไหลออกตายพระวักกะลีนี่ก็ปวดมากเหมือนกันปวดมากจนกระทั่งว่าโอ้ไม่ไหวอยากเห็นพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งก่อนที่จะตายเห็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังคำสอนแล้วโอ้ไม่ไหวปวดมากนี่เอามีดมาปาดคอหักพระพุทธเจ้านี่เดินลงมาจากเขาคิจกูฏเห็นท่านพระวักกะลีคอเบี้ยวอยู่นี่เห็นกลุ่มควันวู่ไปมาก็จึงบอกว่านี่แหละคือมารที่หาวิญญาณของวักกะลีไม่เจอเพราะว่าชนะก็ตามวักกะลีก็ตามอันนี้ปรินิพพานแล้วหรือแม้แต่ท่านพระโกฏิกะนี่ก็ป่วยมากได้สมาธิตั้งหลายรอบพอป่วยทีไรสมาธิก็เสื่อมโอ้ไม่รู้จะทำไงก็พอตอนวันที่ได้สมาธิก็เอามีดมาปาดคอตายเอาแต่ว่าทั้ง3รูปนี้นะทุกฝั่งพระพุทธเจ้าบอกในกรณีของท่านพระชนะนี่ว่าการตายเนี่ยไม่สูญเปล่าไม่ใช่เป็นการตายอย่างที่จะต้องควรถูกตำหนิว่าอย่างนี้เอาเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านี้ก่อนตายเนี่ยทุกฝั่งเขามีการพิจารณาให้มันถูกต้องละมีการพิจารณาให้ถูกต้องมาตั้งแต่ว่ากายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงตาหูจมูกลิ้นพวกนี้มันเที่ยงไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรจะถือว่าเป็นตัวของเราโอ้ไม่เห็นคุณค่าใดในสิ่งเหล่านี้ก็วางเสียละเสียเอานี่เป็นจิตใจที่ดีนะจิตใจที่ดีจึงไม่ตำหนิการที่ฆ่าตัวตายของท่านพระชนะวักกะลีพระโกฏิกะด้วยซึ่งทำความเข้าใจเรื่องชื่อกันนิดนึงนะท่านฟังชนะนี่ไม่ใช่องค์เดียวกันกับชนะที่มากับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกบวชซึ่งนั่นคือองค์ที่ถูกส่งเข้าลงทันตกรรมไม่ยุ่งด้วยตอนหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคนละองค์กัน ส่วนโกฏิกะกับโกฏิกะนี่ก็คนละรูปกันแต่โกฏิกะนี่ก็คือที่ฆ่าตัวตายปรารภเหตุจากที่สมาธิเสื่อมส่วนท่านพระโกฏิกะนี่คือผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดจะเป็นอภิญญาปฏิสัมภิทานี่แหละอันนี้คือคนละรูปกันที่พระพุทธเจ้าตำหนิท่านผู้ฟังคือเรื่องการปลงสัตว์ให้ตกล่วงลงจากชีวิตอันนี้คือท่านตำหนิไม่ว่าด้วยการลงมือเองใช้ให้ผู้อื่นทำหรือโน้มน้าวให้เขาทำก็ตามอันนี้คือคำสอนตั้งแต่วันแรกเลยท่านผู้ฟังในคำสอนวันแรกเนี่ยเรื่องของศีลมัชฌิมศีลจุลศีลมหาศีลเนี่ยมีบทบัญญัติตรงนี้ไว้แล้วซึ่งการที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือปลงชีวิตตัวเองนั่นเองมันก็ไม่ดีหรือใช้ให้คนอื่นเขาฆ่าตัวก็ไม่ดีซึ่งตำหนิการปลงสัตว์ให้ตกล่วงจากชีวิตตรงนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองท่านฟังต่อให้ถ้าไม่ฆ่าตัวตายนี่ยังไงทุกคนมันก็ต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทีนี้จะตายด้วยคนอื่นฆ่าตัวเองฆ่าโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหรือว่าด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเอ้าการตายนั้นน่ะมันดีหรือเปล่าว่าตายดีตายไม่ดีนี่ดูยังไงคือทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ตายนี่ไม่ดีแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมาตายว่าตายไม่ดีตายไม่ดีเดี๋ยวตายนี่มันเป็นธรรมดาของความเกิดนะถ้าคุณมีเกิดแล้วมันจะไม่ตายมันไม่ใช่มันก็ตายก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ที่ว่าตายเนี่ยเป็นธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนแน่ล่ะที่มีความเกิดมาแล้วเนี่ยถามในที่นี้คือว่าแล้วตายนั้นน่ะมันดีไหมคำว่าดีนี่หมายถึงเป็นการตายที่สูญเปล่าหรือว่าไม่สูญเปล่าเอาการตายชนิดที่สูญเปล่าก่อนคือว่าตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรคุณมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรทำโทษทำไม่ดีทำบาปทำผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขโมยของแล้วตายใช่ป่ะโอ้ตายทุเรศมากคำพูดคือการตายชนิดที่แบบว่าไม่น่ายกย่องเลยตายแบบแย่มากไปขโมยของแล้วถูกยิงตายอย่างเงี้ยโอ้ตายทุเรศน่าสมเพชที่สุดหรือว่าตายด้วยความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้รักคนนี้มากเลยไม่ได้ก็ตายแล้วก็ตายจริงๆเนี่ยโอ้นี่ก็ไม่ดีเพราะว่ามันตายฉลองความรักหรือไปเที่ยวเล่นเอ้าไปในคลับเด่นเต้นยอกดื่มเหล้ากินเบียร์แล้วก็อึกๆตายอย่างนี้ขึ้นมาไฟคลอกตายขึ้นมาคือการตายในลักษณะนั้นคือแบบไม่ได้เรื่องคือไม่ได้อาศัยอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตายเป็นการตายที่คือก็ไม่ได้จะทับถมคนตายนั้นฟังคือก็เข้าใจว่าในบริบทของคนไทยในการตายไม่ดีแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยแล้วอะไรตายมันยิ่งไม่ดีเข้าไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าการตายทุกอย่างถึงทุกคนต้องตายแล้วใช่ไหมมันจะไม่ดีหมดเพราะถ้าคุณเป็นอยู่แล้วอย่างดีเนี่ยการตายของคุณนี่ไม่สูญเปล่านะท่านฟังเช่นบางคนพลีชีพเพื่อที่จะรักษาชาติโอ้ตายนี่ตายเสียหายที่ไหนตายดีเพราะอะไรเพราะคุณทำความดีมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีคุณจะรักษาศีลฉันจะรักษาวาจาของฉันถึงแม้ว่าฉันจะตายก็ตามนี่โอ้โหการตายนี่น่ายกย่องนะหรือว่าอย่างนายช่างดอกไม้อย่างเงี้ยชีวิตไม่สูญเปล่าฉันขอให้ทานดอกไม้นี่ฉันให้ด้วยชีวิตเลยโหแล้วถ้าตายขึ้นมาพระราชาสั่งลงโทษแล้วตายเนี่ยการตายของนายสุมนมาลาการนี่ดีนะหรือว่าทำความดีแล้วตายทำไมจะไม่ดีเอาไว้ต้องพูดถึงในสมัยพุทธกาลเอาตัวพระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เองเนี่ยตอนตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์แต่ท่านผู้ฟังสละชีวิตตัวเองเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเสือมันตกลงไปในบ่อเป็นแม่ลูกอ่อนโอ้ยทำไงสงสารเสือเอาสละชีวิตตัวเองให้เสือกินเอาทำไมฆ่าตัวตายแบบนี้แล้วการตายแบบนี้มันจะไปดีหรอทำไมคุณฆ่าตัวตายสละเนื้อตัวเองให้เสือกินแต่ด้วยจิตที่มีเมตตาด้วยจิตที่เสียสละชีวิตได้เพื่อคนอื่นนี่โอ้การตายนี่น่ายกย่องนะเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าตัวพระองค์เองเล่าให้ฟังเองประดับประดาตกแต่งแล้วอย่างดีเป็นกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ควักดวงตาให้เขาควักเนื้อหัวใจให้เขา บาดคอออกทั้งชดานี่แหละทั้งหมวกทั้งมงกุฎอะไรต่างๆฆ่าตัวตายไหมเนี่ยโอ้แน่นอนเลยเพื่ออะไรเพื่อคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคุณธรรมอะไรบารมีสิบทัศน์ไงท่านฟังท่านจะให้เนื้อหัวใจก็ได้ถ้ามีคนขอควักออกให้แล้วให้เนื้อหัวใจแล้วตัวเองจะไม่ตายเหรอท่านนั้นเลยการฆ่าตัวตายไหมเออใช่ไงเอาแต่เพื่อบารมีให้เต็มท่านศีลอุเบกขาเมตตาปัญญาบารมีพวกนี้มันมีสามขั้นนะขั้นธรรมดาจนถึงขั้นอุกฤษขั้นปรมัตถะเลยเนี่ยก็คือสละชีวิตสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาธรรมะไว้นี่ท่านยังตรัสไว้การรักษาธรรมะไว้แม้ด้วยชีวิตมันดีนะฟังมันดีการตายนั้นเนี่ยไม่สูญเปล่าแต่นี้เราก็ต้องมาดูแยกแยะด้วยว่าตายเนี่ยใครทำตัวเองทำเองคนอื่นทำหรือปรารภเหตุอะไรเอาถ้าในกรณีของว่าตัวเองปลงชีวิตสัตว์เองอ่ะมันก็ไม่ดีในจุดนั้นแต่อาศัยเหตุปัจจัยอื่นอะไรอย่างอีกไหมที่จะให้คุณธรรมอะไรอย่างอื่นมีได้หรือไม่อันนี้เราต้องดูแยกแยะเป็นกรณีเพราะนั้นกลับมาที่คำถามของคุณศิษาที่ถามว่าอะไรกรณีบุคคลที่เขาฆ่าตัวตายแบบเนี้ยเขาไปทำการุณฆาตนี่ไอ้เขาจะไปดีหรือไม่ดีเขาเรียงโพธิสัตว์ที่ฆ่าตัวตายแล้วไปสวรรค์หรือไปนรกไปสวรรค์นะนั่นน่ะเพราะอะไรเพราะจิตที่เขาตั้งเอาไว้ในการตอนก่อนตายนะว่าเออมันยังดีได้เอาเปรียบเทียบกับคนที่ไปกินเหล้าเมาเบียร์แล้วก็ถูกไฟไหม้เจออุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยนั้นก็มีแนวโน้มคือก็ต้องให้คนที่เขาพยากรณ์ได้เป๊ะๆอ่ะล่ะดูรู้ได้ว่าคนนี้จะไปไหนแต่ก็มีแนวโน้มว่าถ้าสั่งสมบุญมาไม่มีไม่ได้สั่งสมมาไม่ได้ทำความดีอะไรไว้มากไม่ว่าตายด้วยวิธีไหนท่านฟังไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้บางทีก็ป่วยตายบางทีก็ถูกยิงตายบางทีก็เจออุบัติเหตุเนี่ยตายนั้นไปไม่ดีแน่มาสว่างแล้วก็ไปมืดมาดีแต่ไปไม่ดีในทางตรงกันข้ามนะท่านฟังแต่ว่าชีวิตเรามีการสั่งสมบุญมามีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบารมีในข้อต่างๆอาจจะประสบอุบัติเหตุตายเป็นโรคตายหรือว่าตายตามอายุไข 90-100 ปีค่อยตายอย่างเงี้ยโอ้นั่นตายดีนะไปดีแน่หรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นตายก่อนวัยที่อันสมควรจากการที่คนอื่นฆ่าหรือแม้แต่ว่าตัวเองปลงชีวิตเองคนนี้ก็ดีแน่นะอันนี้ก็จะไปดีได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝั่งการพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเอองั้นฉันทำดีอยู่ตอนนี้ฉันก็ฆ่าตัวตายเลยเหมือนท่านพระชันนานี่ทำให้มันดีไปหมดเหมือนแบบนี้ท่านพระกุมารกัสสปะทางฝั่งเคยเปรียบเทียบเอาไว้มีพรามสามีภรรยาคู่หนึ่งพราหมณ์สามีภรรยาคู่นี้นี่ก็อยู่ครองชีวิตกันมาปรากฏว่านางพราหมณีผู้เป็นภรรยาเนี่ยเป็นหมันท่านฟังไม่มีลูกก็เลยทำไงได้ไม่มีลูกสืบสกุลก็จำเป็นต้องให้มีเมียน้อยก็เลยไปหาเมียน้อยมาให้ผัวผัวนี่ก็มีเมียน้อยละเมียน้อยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดตั้งกันขึ้นยังไงไม่รู้สามีนี่เกิดตายไปเกิดตายขึ้นมาแล้วก็มรดกจะทำยังไงล่ะโดยปกติก็ต้องตกเป็นของภรรยาหลวงแต่ภรรยาน้อยนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนี่ถ้าเผื่อว่าลูกคลอดออกมาเป็นชายเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดเธออย่าเพิ่งจัดแจงทรัพย์อย่าเพิ่งจัดทำอะไรนะเพราะมันมีกฎหมายอะไรต่างอยู่ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบฝ่ายนางพราหมณีที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยก็ถามทุกวันเลยว่าแล้วลูกนี่เป็นชายหรือเป็นหญิงถ้าเป็นหญิงนี่ฉันก็จะแบ่งทรัพย์แล้วนะไม่ให้เธอให้เธอนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นชายนี่ตามกฎหมายนี่เขาต้องมอบตกให้เป็นทรัพย์ของลูกชายใช่ไหมก็ถามอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์ทุกฝั่งจะไปอัลตราซาวด์ดูว่าเด็กที่อยู่ในท้องนี่เป็นชายหรือเป็นหญิงพอดีอัลตราซาวด์มันก็ยังมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้1%ครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังมีแต่สมัยก่อนนี่ไม่รู้เลยต้องรอนู่น9 เดือนกว่าจะรู้โอ้ยรอ9 เดือน นางพรามณีที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยก็เลยไปถามภรรยาน้อยอยู่เรื่อยนี่ผัวตายแล้วเนี่ยฉันจะแบ่งทรัพย์แล้วลูกในท้องเนี่ยเป็นชายหรือเป็นหญิงกันแน่เช้าก็ถามเย็นก็ถามภรรยาน้อยก็บอกว่านี่รอ9เดือนได้ไหมเด็กคลอดเลยนะจะบอกถามไปเป็นเดือนนะฟังจนเข้าเดือนที่4ที่5ที่6นี่ก็ถามทุกวันตามทุกวันโอ้ยนางเมียน้อยนี่ก็ทนไม่ไหวนี่เธอมาถามฉันทุกวันนี่จะเอายังไงกันแน่เลยเอามีดมาบาดท้องออกดูเปิดดูเลยว่าเด็กในท้องนี่มันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่จะได้จบๆเรื่องนี้ทีถ้าเป็นผู้ชายนะเธอนี่แหละจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะต้องเป็นของเด็กคนนี้พาท้องเปิดดูท่านฟังอายุ6เดือนเด็กในท้องจะไปรอดวะจะตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดของเมียน้อยคนนี้เลยโอนหมดเลยสมบัติที่ก็ตกเป็นของเมียหลวงเมียน้อยนี่ก็ทั้งลูกก็ตายในที่นั้นเด็กมันยังไม่ถึงเวลาที่จะคลอดทุกฝังไปรีบเอาออกมาก่อนนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าอายุชีวิตของเรานี่ยังไม่ถึงวันที่จะตายเนี่ยนะเพราะมันยังทำประโยชน์ได้ก็ทำไปสิจะมาคิดว่าโอ้ถ้างั้นฉันตายให้มันดีงั้นฉันทำความดีแล้วก็ฆ่าตัวตายรีบๆตายซะอันนี้ไม่ฉลาดอย่าไปทำเหมือนเมียน้อยคนนี้แต่ให้มันก็ครบอายุไปให้มันก็ครบถึงตามวาระไปเพราะว่าความเป็นอยู่มีอยู่เนี่ยตำฝังนะถ้ามีอยู่เป็นอยู่แบบสักร้อยปีอะแต่ทำชั่วทำผิดทำบาปเนี่ยความมีอยู่ร้อยปีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยทีนี้ท่านก็ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างสุดขั้วข้างเลยว่าโอ้ถ้าอยู่วันเดียวคืนเดียวแต่ในวันหนึ่งคืนนั้นคุณไม่ประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นคุณมีการก็เลยควรพิจารณาทำความดีไล่ไปจนยอดมันคือเรื่องของการภาวนาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นนี่โอ้ดีมากนะเลิศรูอลังการเอาย่อนลงมาหน่อยศีลรักษาได้ไหมทานให้ไหมย่อนลงมาอีกไม่ใช่แค่วันเดียวคืนเดียวอาจจะ10คืน10วันหรือเป็นเดือนช่วงที่คุณระลึกได้นึกได้ว่าฉันต้องมาทำความดีป่วยอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนก่อนตายหรือบางคนบอกว่าเป็น10ปีแล้วฉันฟังเทศฟังธรรมแล้วโอ้ใช่ฉันไม่ควรทำความช่วยฉันควรทำความดีอยู่10ปี20ปีก็ดีตรงนั้นคือพระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสเทศเนี่ยนะท่านต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างกันที่แบบคนละขั้วกันไปเลยอะเวลาน้อยไปเลยจนเหลือแค่คืนเดียวเอาคุณธรรมที่ยอดไปเลยจนถึงการภาวนาถ้าย้อนลงมาเวลาจะเป็นเดือนหนึ่งเป็น10ปี20ปีนั้น10ปี20ปีจนตั้งถึงเหลือคืนเดียวนั้นดีย้อนลงมาอีกจากการภาวนาศีลทานทานศีลสมาธิภาวนาดีไล่ไปเปลี่ยนขั้วกันระหว่างเปลี่ยนขั้วกันจากในทางด้านที่ประมาทมัวเมามาเป็นในทางที่ไม่ประมาทไม่มัวเมาอายุชีวิตมันก็ดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ฆ่าตัวเองคนอื่นไม่ฆ่าเรามันก็จบชีวิตลงด้วยธาตุไฟธาตุดินน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่ดีประเด็นปัญหาไม่ใช่ว่าตายตอนนี้หรือตายตอนไหนประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วไอ้ที่อยู่ตอนเนี้ยทำความดีอยู่ตรงไหนหาให้เจอหรือไม่ถ้าเจอความดีตรงไหนให้สบายใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าถ้าตายตอนนี้หรือตายตอนไหนมันไม่มีปัญหาถ้าเราเจอความดีอยู่ในชีวิตของเราสักจุดใดจุดหนึ่งเอาตั้งตนไว้ในจุดนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวาจาเรื่องทางกายเรื่องทางใจตั้งตนไว้ในความดีจุดใดจุดหนึ่งให้มันได้ชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรแน่นอนว่าธรรมดาทุกฝั่งมันก็มีปวดบ้างมีเจ็บบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างก็อดทนเอาฝึกการอดทนดีเหตุปัจจัยของแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันต่างกันเวลาที่อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปให้มันดีได้แล้วกันช่วงเวลาที่อยู่เหตุปัจจัยของคนต่างมาต่างกันไปเรานอนลงคืนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยที่สามตำฝั่งว่าที่นอนที่เรานอนลงไปคืนนี้เนี่ยเราจะได้ลุกขึ้นมาหรือเปล่า คือก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะบางคนก็ตายคาที่นอนไปเลยหลายตายไปเลยอย่างเงี้ยนะบางทีเรายังคิดด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอฉันจะไปต่างจังหวัดฉันจะโทรหาคนนั่นฉันจะทำอย่างนี้ยังคิดด้วยซ้ำนะว่าตัวเองจะลุกขึ้นมาไปทำกิจการงานต่างๆไม่ได้เคยคิดแต่บางคนประมาทด้วยซ้ำไม่ได้เคยคิดแต่ว่าบางทีฉันจะไม่ลุกพระพุทธเจ้าในตอนที่อายุ80นั่งลงที่ระหว่างต้นสาละกู้ท่านพระนนท์ปูเตียงให้เนี่ยนั่งลงเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะยืนขึ้นเอนกายนอนลงเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกลับลุกอีกแต่เรียกว่าอนุทธานาสัยยาคือการนอนชนิดที่ตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะรู้วันที่จะปรินิพพานของตัวเองแล้วว่าการนอนลงครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ลุกขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้คือก็ท่านสร้างเหตุปัจจัยมาทำบุญมาดีจนกระทั่งรู้ว่าตัวเองจะปรินิพพานในวันนี้นอนลงจะไม่ลุกแต่ถึงจะได้ลุกหรือจะไม่ได้ลุกเนี่ยความดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วต่อให้ไม่ได้ลุกขึ้นอีกก็ไม่สูญเปล่าการตายวันนั้นคุณเป็นไปตามข่าวที่ว่าไปทำการุณฆาตเนี่ยก็รู้แล้วว่าฉันนอนลงวันเนี้ยฉันจะไม่ลุกขึ้นอีกมีความดีไหมถ้าระลึกถึงความดีได้ดีนั้นระหว่างดีนี่ข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบเห็นส่วนต่างนะดีกว่าคนที่แบบว่าประมาทเพลิดเพลินมัวเมานอนลงไปคิดว่าจะพรุ่งนี้ฉันจะไปกินเหล้าฉันจะไปหาเที่ยวบันเทิงที่นั่นที่นี่การนอนลงไปแบบนั้นไม่ดีเป็นอยู่เนี่ยทำไมจะอยู่แล้วให้เกิดความประมาทสู้ตายซะดีกว่าที่พูดนี้นะไม่ได้ว่าไล่ไปตายนะแต่ไล่ให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่คุณมีอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทมัวเมาคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตต่างหากนะท่านฟังที่เขาจะประมาทมัวเมาคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตนี่ต่างหากนะท่านฟังที่เขาจะไม่ประมาทเขาจะไม่มัวเมาคุณค่าของชีวิตเนี่ยท่านฟังเราไม่ได้ว่าวัดเป็นปี10ปี20ปีโอ้ชีวิตคุณยังอยู่อีกเยอะยังได้10ปี20ปีเอางั้นกินก่อนเที่ยวก่อนเล่นก่อนโอ้10ปีนี้ไม่มีค่าเลยจะมาอยู่อีกกี่ปีก็ไม่มีค่าแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าในชีวิตใช่ป่ะโอ้ฉันจะต้องรักษาศีลทำสมาธิภาวนาทำความดีในเรื่องต่างวันเดียวคืนเดียวเขาอ่ะมีค่ามากกว่าอีกมีค่ามากกว่า10ปีนั่นน่ะเข้าใจไหมอันนี้คือเปรียบเทียบส่วนต่างนะไล่กลับมาต้องย้อนกลับมาด้วยเอาว่าถ้าฉันไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต10ปีฉันเหลือ20ปีฉันเหลือ30ปีฉันเหลือโอ้นี่มันยิ่งดีไงท่านฟังยิ่งดีระวัดคุณค่าในชีวิตเนี่ยไม่ได้วัดตามเวลานี่ฟังให้ดีเวลาจะหนุ่มจะแก่จะน้อยจะมากอย่าไปดูตรงนั้นแต่ให้ดูที่ความไม่ประมาทให้ดูที่ความดีที่สร้างสั่งสมไว้อันไหนมันดีมันมีนั่นคือมีคุณค่าไม่ว่าจะรูปแบบที่จะให้ชีวิตจบลงหรือเหลือต่อมันจะเป็นรูปแบบไหนสับกรรมการุณฆาตนี่เขาก็คิดขึ้นมาในปัจจุบันเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจกันในทางบริบทกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆแต่เรื่องความดีความไม่ดีของชีวิตนี่มีมานมนานแล้วถ้าเราเห็นคุณค่าความดีในชีวิตอยู่กี่ปีก็ได้ทั้งฟังตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่เห็นคุณค่าในชีวิตมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเหมือนคนที่ตายไปแล้วด้วยซ้ำเป็นคนที่แบบว่าทำไม่ดีในชีวิตเนี่ยนะเหมือนซากศพพระพุทธเจ้าว่าอย่างคนที่ผิดศีลเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วคนที่มีศีลเนี่ยโอ้เหมือนเทวดาอายุยิ่งยืนไปเลยต่อให้อายุสั้นอะตามความหมายในทางโลกคุณอาจจะอยู่ได้แค่วันเดียวคืนเดียว2คืนตามที่คุณขึ้นเครื่องบินไปแต่ความดีคุณมีเนี่ยเหมือนเทวดาเทวดาเนี่ยอายุยืนนะเพราะว่าความดีมันมากคนชั่วทำความชั่วอยู่เรื่อยเหมือนผีคนตายไปแล้วที่ว่าถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกคุณค่าของชีวิตเราไม่ได้ดูที่เวลาแต่ดูที่การกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นไปในทางกุศลนั่นเองก็นี่คือคำนามคุณสิทธิ์สาที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์คุณอภิสิทธิ์ท่านฟังก็เขียนข้อความมาตามทางเว็บไซต์เหมือนกันว่าฟังรายการธรรมาราบรุณเนี่ยฟังมาในเรื่องราวต่างๆแล้วรู้สึกว่าจุดนี้ก็ดีจุดนั้นก็ดีสามารถที่จะนำไป ผยแผ่ในที่อื่นได้หรือไม่ทางออนไลน์ได้หรือไม่อันนี้ยินดีทั้งฝั่งอนุญาตได้ช่องทางที่เราทำไว้ในตอนนี้ก็คือทาง Facebook Fanpage ตอนนี้ทาง Facebook ก็แชร์ต่อได้เลยแชร์จากทาง Official Page นั่นแหละเพจเปียวธรรมะหรือว่าถ้าต้องการแชร์ผ่านทาง LINE ก็ที่เว็บไซต์ก็สามารถทำได้ไปที่เว็บไซต์ www.pyothama.comฟังตอนไหนแล้วมันสนใจใคร่รู้มีข้อมูลที่ดีกดแชร์ผ่านทางไลน์ copy ไว้ในไทม์ไลน์ของตนส่งต่อไปให้คนนั้นคนนี้ส่งลิงก์ส่งอะไรไปให้สามารถแบ่งปันได้ทุกฝั่งการที่เราชักชวนคนอื่นให้ฟังธรรมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่เป็นอำมาตย์ญาติสายโลหิตที่เราพอจะบอกเขาแล้วจะเขาจะเชื่อฟังเราได้เนี่ยควรจะชักชวนให้เขามาอยู่ในมารู้ในมาตั้งไว้ในคุณธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่การฟังธรรมแล้วจะทำให้เรามีความเข้าใจแตกฉานลุ่มลึกมากขึ้นในอริยสัจสี่นี้ได้นี่คือที่คุณอภิเศกเกียรติแนะนำมาทีนี้ก็มีปรัชญาบัตรสั้นๆท่านฟังมาจากคุณเกษฐาเย็นตระกูลหรือว่าเศรษฐายื่นตระกูลเนี่ยท่านข้าพเจ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยจากเขตยานาวากรุงเทพมหานครเขียนมาขอซีดีแล้วก็เครื่องเล่น MP3 ว่าอยากได้รับท่านการขอรับซีดีนะท่านฟังก็ส่งเป็นซองเปล่าติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400โดยเอาซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองเอาไว้เอาซองกันกระแทก A5 เนี่ยพับแล้วก็ใส่ซองธรรมดาอีกซองหนึ่งซองข้างนอกธรรมดานี้ก็เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วงเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่าขอซีดีรายการธรรมราบรุณทางเจ้าหน้าที่สปท.ก็จะจัดส่งกลับไปให้แต่ถ้าต้องการรับเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่น MP3 เนี่ยเป็นเครื่องน้อยๆขนาดประมาณใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือนิดนึงถ้าต้องการรับอันนี้อยากจะให้ยินติดต่อมาทางเว็บไซต์ทางหวังว่าจะสะดวกกว่าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะเขียนติดต่อมาใส่เบอร์ติดต่อไว้ด้วยทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนี่เขาจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะนำส่งนำอะไรให้ได้นี่คือไปรษณียบัตรที่ส่งมาจากคุณเศรษฐายานาวากรุงเทพและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้ก็คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศเป็นผู้ดำเนินรายการแต่วันนี้เราก็ได้นำคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทั้งทางไปรษณีย์เป็นไปรษณียบัตรส่งมาทางหน้าเว็บไซต์แฟนเพจ Facebook ด้วยมาพูดคุยกันในเรื่องการบวชสามเณรและการกรุณากาศเป็นประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญขอลาไปก่อนเจริญพร